1. 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Kabinetsleden mogen uit veiligheidsoverwegingen geen telefoons, laptops en andere elektronica meenemen naar de ministerraad. Volgens het AD moeten ze die sinds het aantreden van premier Schoven opbergen in een speciale kluis. Waarschijnlijk wordt gevreesd dat hackers via de apparatuur mee kunnen luisteren. Bij het vorige kabinet moesten telefoons alleen worden ingeleverd als er gesproken werd over specifieke veiligheidsonderwerpen. Schoof was voor hij premier werd enkele jaren directeur van de Algemene Inlichting- en Veiligheidsdienst, AIVD. De Belgische koning Filip is akkoord met het ontslag van formateur Bart de Wever. De Wever was bezig met het vormen van een nieuwe coalitie in België, maar de vijf partijen konden het niet met elkaar eens worden. De onderhandelingen liepen stuk op afspraken over belastingen. Morgen gaat de Belgische koning eerst in gesprek met de voorzitters van de vijf partijen aan de onderhandelingstafel. Het Hooggerechtshof in Venezuela heeft vastgesteld dat president Maduro de verkiezingen van vorige maand heeft gewonnen. Internationaal wordt die uitslag niet geloofd. Het Hooggerechtshof in Venezuela bestaat vooral uit mensen die vrijwel nooit tegen de president ingaan. Een medewerker van de politie in Rotterdam is buiten functie gesteld vanwege een aangifte van een zedenmisdrijf. De man werkt bij de meldkamer en zou mogelijk in zijn privé-tijd iets strafbaars hebben gedaan. Eerder deze week kwam de Rotterdamse politie ook al in het nieuws. Er zou sprake zijn van racisme, pestgedrag en drankgebruik op de werkvloer. De Franse acteur Gérard Depardieu wordt mogelijk vervolgd voor verkrachting. Een actrice had 6 jaar geleden al aangifte gedaan, maar toen werd de zaak gesloten vanwege gebrek aan bewijs. Het Franse OM heeft het onderzoek nu heropend. Een onderzoeksrechter beslist of er een zaak komt tegen Depardieu. In Wales is een ansichtkaart bezorgd die 121 jaar geleden is verstuurd. Het gaat om een kaart van een hert dat voor besneeuwde bergtoppen en een omgevallen boom staat. Die viel vorige week op de mat bij een bank. De kaart werd in 1903 verstuurd door Annie Ewart en was gericht aan Lydia Davis, die vroeger op het adres van de bank woonde. Een ver familielid van haar heeft zich inmiddels gemeld. Bankmedewerkers hopen dat die meer kan vertellen over de briefschrijver en zijn relatie met Lydia. In de play-offs voor Europees voetbal heeft Ajax zijn eerste wedstrijd tegen Jagiellonia met gemak gewonnen. Het werd in Polen 4-1 voor de Amsterdammers. Ekpom maakte 3 van de 4 doelpunten voor Ajax. 1 daarvan was een strafschop. Volgende week is de return in Amsterdam. De winnaar van de ontmoeting gaat door in de Europa League. De verliezer in de Conference League. Het weer. Het is bewolkt met in het noordwesten wat regen. Morgen begint droog. In de middag gaat het dan opnieuw regenen. Het waait flink. In het noordwesten is er kans op zware windstoten. En het wordt morgen 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Rara, wat ben ik? Ik groei onder de grond en heb de kleur van een sinaasappel. Ik ben gezond en smaak knapperig. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op 450.000 euro. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? 250 concerten door 1000 muzici. Tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht hoor je van 23 augustus tot en met 1 september... het mooiste uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl. Kom dichter bij de magie van kunst bij de Vrije Academie. Beleef de verhalen, ontmoet de kunstenaars. Volg de introductie kunstgeschiedenis bij de Vrije Academie. Op 30 locaties en online. Schrijf je nu in op vrijeacademie.nl. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. Vanavond op de A1 op weg naar het oog. Toch maar even goed opgelet of ik niet achter Amalia reed. Goedenavond, welkom bij het oog. Als ouders en artsen tegenover elkaar staan over de behandeling van een kind, hoe werkt dat? Na aanleiding van een rechtszaak over een ziek meisje van 15 jaar praten we daar straks over. De formatie in België is geklapt, zo werd vanavond bekend. Wat nu? Dat vraag ik aan een politicoloog uit Gent. En het wachten is op Kamala Harris, die vannacht wat meer kleur bekent. En we sluiten het oog af met het trieste lot van krabben in Alaska. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag, 22 augustus. Geschreeuw en geroep van een arrestatieteam in België. De politie heeft begin deze maand 4 Amsterdammers in een auto klemgereden, onder schot genomen en daarna verhoord. Ze zouden verdacht lang achter prinses Amalia aanrijden. Een van die inzittenden, toevallig een radio-dj bij de NPO, Serginio Piquet, begrijpt wel dat werd ingegrepen. Op het moment dat je dan het verhaal hoort vanuit de politie waarom het gebeurd is en dat we dus heel lang achter de kroonprinses hebben aangereden, dan krijg je meer begrip voor de situatie. Maar dat hardhandige optreden zit hem toch niet helemaal lekker. We konden dat gewoon niet begrijpen, dat er zo koud met ons omgegaan werd. We hadden ook gewoon een stopteken kunnen krijgen. Hadden we onze ID's laten zien. Wil je de auto doorzoeken, doorzoek je de auto. En dan weet ik zeker dat we met 2 minuten klaar waren geweest en dan hadden we allemaal gewoon een fijne dag gehad. Volgens de advocaat van de groep Amsterdammers is het een complexe zaak. Enerzijds overkomt het helaas soms mensen van kleur dat ze soms worden staande gehouden en aangehouden door de politie en dat het eigenlijk onrechtmatig is. Maar je kan het nooit bewijzen. En anderzijds was het probleem dat we hadden was dat het ook nog eens in België was gebeurd. En dat de Belgen zeiden, ja, je moet niet bij ons zijn, want de Nederlandse Veiligheidsdienst die heeft ons dit laten doen. Piquet wilde graag excuses van het Koningshuis en die heeft hij gekregen. Want die reactie is namelijk erkenning. De woordvoerder van het Koningshuis heeft direct namens de koning gebeld en die zegt, wij begrijpen jullie angst die jullie hebben gehad tijdens de arrestatie. Wij hebben veel medeleven voor jullie en dat betuigen we ook hierbij aan jullie, persoonlijk. En dat is heel belangrijk geweest voor hen, die erkenning. En we blijven nog even in België, want daar zijn de pogingen om tot een nieuw kabinet te komen dus geklapt. Het is straf toch wel hoe dat optimisme dat er was nu gesmolten lijkt als sneeuw voor de zon. En de boosdoener, grote verschillen over belastingen. Je botst finaal op symbolen tussen links en rechts. En dat is heel jammer, want ik had het liever anders gezien. Volgens de Vlaamse publieke omroep is de formatie nu in een complete crisis beland. Een oplossing lijkt ver weg. Het is niet omdat iets simpel en logisch lijkt, hè, dat het ook simpel en logisch is. Want je zit daar met 2 centrumpartijen, 2 centrumrechtse partijen en 1 centrumlinkse partij vooruit. Ja, dan is het niet onlogisch dat het ideologisch clasht. Justitie heeft 10 jaar cel geëist tegen een man die ervan wordt verdacht bankier van de onderwereld te zijn, Thanas B. Uw taak was om grote hoeveelheden contant geld in te nemen en te verdelen. Online zou hij leiding hebben gegeven aan een crimineel netwerk in Nederland waar volgens het OM enorm veel geld werd verdiend. De schattingen zijn dat zo'n 70-80% van het drugsgeld via underground banking verloopt. En dat betekent in Nederland dat je makkelijk spreekt over meer dan 1 miljard per jaar en dus meerdere miljoenen per week. De verdachte zegt dat hij online contact had, maar nooit wist van de criminele activiteiten daarachter. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Dan de krant van morgen, Ismael de Bruin. In het Oog besteden we gisteren aandacht aan een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij het Internationaal Theater Amsterdam. Het gezelschap brak met regisseur Ivo van Hoven. Onder zijn leiding zou er een angst- en zwijgcultuur zijn ontstaan. In de Volkskrant een interview met artistiek directeur Eline Arbo over de huidige situatie. Het is natuurlijk heftig, zegt ze, maar Ivo en de Raad van Toezicht nemen nu verantwoordelijkheid voor de ontstaande misstanden. Schelden, machtsmisbruik en het toebrengen van pijn tijdens toneelspel werden jarenlang bij ITA in de doofpot gestopt. Het besluit om met Van Hoven te breken riep bij de medewerkers gevoelens van verdriet en berusting op, vertelt Arbo. Ze zegt: wat ik voel is opluchting. Ik vind Ivo een geweldige theatermaker, maar ik distancieer me van zijn manier van leiding geven. We kunnen nu een punt zetten achter het verleden en naar voren kijken. Als te weinig automobilisten de komende dagen de omgeving van Utrecht omzeilen, staat hen een verkeersinfarct van epische proporties te wachten. Zo waarschuwen de ANWB en Rijkswaterstaat in het AD. Rijkswaterstaat heeft maatregelen getroffen, maar durft niet te zeggen of dat genoeg is. Het belangrijkste advies aan automobilisten luidt: mijd Utrecht. Op meerdere snelwegen vinden deze zomer grote wegwerkzaamheden plaats, zoals ook op de A10 in Amsterdam en op de A15 onder Rotterdam. En de grootste problemen doen zich dus waarschijnlijk voor bij Utrecht, waar de A2 richting Den Bosch wordt voorzien van een compleet nieuwe laag asfalt. Dat gebeurt tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. Een van de langste verkeersaders van ons land is 5 lange weekenden op slot. En vorige week leidde dat tot een groot verkeersinfarct bij Nieuwegein. Dat wil die gemeente graag voorkomen dit weekend. De ANWB heeft nog een tip: blijf altijd op de snelweg en laat je niet door je navigatie-app de lokale wegen opsturen. In zaken als de dodelijke mishandeling van de 23-jarige Abdi in Den Haag en de oud-TBS'er die vrouwen van hun fiets zou hebben getrokken, zet de politie alles op alles om getuigen te vinden. Geen middel blijft daarbij onbenut, van sms-bommen tot gerichte oproepen op sociale media, schrijft de Telegraaf. We kunnen mensen nu specifiek benaderen, bijvoorbeeld via Facebook, via banners op websites, gericht op een straat of een wijk. Dat is fijnmaziger en laagdrempelig, dat zegt het landelijk team opsporingscommunicatie. In de eerste helft van het jaar werd in ruim 1000 zaken online geadverteerd en daarop zouden vervolgens honderden tips zijn binnengekomen. In de Universiteitsbibliotheek van Leiden liggen al sinds 1863 beroemde koperen gravures uit India van bijna 1000 jaar oud. Ze worden vaak aangeduid als de handvesten uit het Indiase Gola-rijk. Maar de Indiase overheid wil de koperen platen graag terug hebben. India stapte onlangs naar UNESCO om de druk verder op te voeren. Of de gravures ook echt teruggaan naar India, dat is aan het kabinet, want de universiteit is slecht beheerder. Hoe de onderwijsinstelling daar tegenover staat, wil een woordvoerder niet zeggen, zolang het proces loopt. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Blame it on- Mel VF, Queen of My Castle. Een 15-jarig meisje moet in het UMC Amsterdam worden blijven behandeld tegen de wens van haarzelf en haar ouders in. Dat blijkt uit de gepubliceerde rechtspraak van een kort geding. Vandaag is die gepubliceerd dat haar ouders tegen het ziekenhuis aanspanden bij de rechtbank Amsterdam. Martin Buijsen is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. U bent niet betrokken bij de zaak. Hè? We zullen ook niet inhoudelijk daarop ingaan. Maar u heeft wel voor ons naar het vonnis gekeken. Ja. Het meisje uit deze zaak verkeert al enige tijd in wat wordt genoemd catatonische toestand. Dat komt erop neer dat ze alleen in bed kan liggen en niet of nauwelijks aanspreekbaar is. En ja, er was een verschil van inzicht over de behandeling. Vervolgens is er een crisismaatregel afgedwongen om haar de behandeling te geven die de artsen wilden. Hoe werkt zo'n crisismaatregel? Nou, normaal gesproken heeft een burgemeester en die geeft zo'n crisismaatregel af. En niets te schaften uiteraard met een behandelrelatie. Maar soms komt het voor dat mensen als gevolg van een psychische stoornis zodanig gedrag vertonen dat zij een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. En in dat geval heeft de burgemeester de mogelijkheid om een crisismaatregel op te leggen. Dat kan bestaan uit opneming in een GGZ-instelling of, zoals in dit geval, uit gedwongen zorg. Want ja, de burgemeester is natuurlijk ook niet een arts. Tenminste, in de meeste gevallen niet. Nee. Die zal dan snel, denk ik, het advies van de artsen volgen. Ja, het is zo dat die burgemeester advies moet krijgen van een onafhankelijk psychiater, dus niet de behandelend arts, die stelt de verklaring op. En het is uiteraard ook de bedoeling dat zo mogelijk de patiënt of dienstvertegenwoordigers gehoord worden. Maar het is inderdaad de burgemeester die uiteindelijk beslist. En dit soort crisismaatregelen, die heb je dus bij GGZ-gerelateerde aandoeningen. Niet bijvoorbeeld als er oneenigheid is tussen arts en patiënt of familie van de patiënt of iemand wel of niet in het gips gaat bij een breuk. Ik bedoel, dan geldt er geen zorgplicht voor artsen? Nee, het is natuurlijk zo dat bij normale behandelrelaties behandeling plaatsvindt op basis van toestemming. Dus arts en patiënt komen gezamenlijk overeen. Gezamenlijke besluitvorming heet dat dan, wat de behandeling gaat zijn. Maar in dit geval is het niet mogelijk om toestemming te verkrijgen. En daarboven is het zo dat, nou ja, wanneer er niets gebeurt, de gezondheidsschade of zelfs het leven van de patiënten gewoon in het geding is. En voor dat soort van situaties, als er sprake is van een onderliggende psychische stoornis en als er geen alternatief is in de vorm van vrijwillige zorg, ja, dan doen we dat zo in Nederland. Ja, en dat was eigenlijk ook wat de ouders betwisten, hè? Dat het ging om een psychische aandoening. Die wijzen haar conditie in eerste instantie aan een vitaminetekort. Daarom hebben ze die rechtszaak aangespannen. Komt dat nou vaker voor, dat er rechtszaken worden aangespannen om oneenigheid over de behandeling te beslechten? Ja, het komt uiteraard wel voor. Ik herinner me een zaak van enkele jaren geleden waarbij de ouders het niet eens waren met de behandeling van een kind dat zojuist een hersentumor had verwijderd. De ouders hadden problemen met de chemo en de bestraling die vervolgens volgens het protocol aangeboden moest worden, ondergaan moest worden. Dat is een zaak geworden. Het komt inderdaad voor. Maar nogmaals, en heel vaak wordt dat niet goed begrepen. Waar patiënten recht op hebben, dat is behandeling volgens de professionele standaard. Dat wil zeggen dat artsen gehouden zijn richtlijnen te volgen die zoveel mogelijk uitgaan van evidence-based, zo heet dat dan, wetenschappelijk onderbouwde therapieën. Je kunt aan artsen niet vragen dingen te doen die zij medicinloos achten. Ze worden ook gehouden aan allerlei normen. Die staan het ze eigenlijk niet toe dat medicinloze verrichtingen ondergaan worden door patiënten die MOZ niet aanbieden. Dus wat je van een arts kunt krijgen, of het nou verplichte zorg is of vrijwillige zorg, dat is behandeling volgens de professionele standaard. Iets anders kun je van artsen niet verlangen, zul je ook niet krijgen. En de ouders hebben daar dus nu op dit moment niks over te zeggen. De ouders van dat meisje van 15, hoe zij behandeld wordt. Is het dan nu weer helemaal aan de behandelend artsen van het ziekenhuis in Amsterdam? Ja, dat klopt. Dat is wat verplichte zorg inhoudt. Uiteraard zijn die artsen gehouden aan de kaders die de rechter gesteld heeft. Dus de burgemeester heeft die crisismaatregel uitgevaardigd. Die crisismaatregel is verlengd door de rechter. Dus de rechter heeft getoetst. En binnen de kaders die de rechter gesteld heeft, is het aan de behandelend artsen om te bepalen welke verrichtingen gedaan zullen worden. Ja, wel heeft de rechtbank in het vonnis dat vandaag dus openbaar werd een bijzonder curator benoemd voor het meisje voor de duur van 6 maanden. Wat houdt dat in? Wat klopt. Zo'n curator? Dat is gedaan op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Ook bij verplichte zorg is het zo dat de patiënt of de vertegenwoordigers van de patiënt zoveel mogelijk betrokken zijn bij de behandeling. Dus er moet wel degelijk overlegd worden met de patiënt, of wanneer dat niet kan, met dienstvertegenwoordigers. Maar ja, dat gaat in dit geval in de ogen van de rechter niet meer zo goed. Dus de rechter heeft het verstandig gevonden om iets van smeerolie aan de verhoudingen toe te voegen in de vorm van een curator. En die curator zal gaan overleggen met de behandelaars en gaan communiceren met de ouders. Nou, dat geeft ook wel aan hoe zwaar deze categorie rechtszaken is, hè, voor een rechter. Ja, dat is uiteraard niet eenvoudig. Dit zijn hele complexe zaken. Ja, en komt het andersom ook wel eens voor dat ouders iets eisen wat artsen niet willen doen? Ja, dat is in dit geval natuurlijk ook sowieso oneenigheid over de behandeling, maar dat mensen proberen een behandeling af te dwingen terwijl er helemaal geen behandeling is? Dat komt wel voor. Soms proberen ouders of patiënten een experimentele behandeling gedaan te krijgen van de rechter. Soms heeft dat kans van slagen als patiënten iets van wetenschappelijk bewijs in de internationale literatuur kunnen vinden. Dus dan zie je wel dat Nederlandse artsen soms wat behoudend zijn, maar dat er wel iets van een therapie beschreven is die effectief zou kunnen zijn. En dat zijn dan argumenten die ontleent aan de internationale wetenschappelijke literatuur. Dat komt voor en dat wordt ook wel eens afgerond met succes bij de rechter. En is er nu iets wat de ouders van dit meisje nog kunnen doen? Of is het nu afwachten wat het komend half jaar het resultaat van de behandeling is? Nou, er is nog een mogelijkheid van hoge beroep op het kort geding. Moeten ze heel snel zijn, dan kun je vragen om de uitvoering van het vonnis te schorsen. Maar ook in dat geval moeten de ouders met nieuwe argumenten komen. Kijk, dit is nu 2 keer bij de rechter geweest. En ook bij een geschillencommissie. Eigenlijk telkens met dezelfde argumenten van de zijde van de ouders. Dus ze zullen echt bij een hoger beroep bij het Hof met nieuwe argumenten moeten komen. Ik dank u wel voor uw toelichting. Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Dank u wel. Oh yeah, do you like good music? Sweet Soul Music van Arthur Conley. De onderhandelingen in België over een nieuw kabinet zijn voor nu mislukt. Formateur Bart de Wever ging vanavond naar de koning om zijn opdracht terug te geven. Het leek er even op dat er snel een nieuwe regering zou zijn, maar die kans lijkt nu verkeken. Daar praat ik over met Nicolas Bouteka, politicoloog aan de Universiteit van Gent. Goedenavond. Goedenavond. Eerder was er dus hoop dat het dit keer wel snel zou gaan in België. Net als Nederland inmiddels. Nederland inmiddels een reputatie van lange formaties. De verkiezingen waren op 9 juni. Dus nou, het was mooi geweest als het was gelukt. Verrast het u dat dat niet gebeurd is? Wel, eigenlijk zou het niet mogen dat het ons verrast. Gezien het lange, gezien het formatieverleden dat we kennen in België. Wij kennen inderdaad zeer lange formaties. Maar toch moet ik zeggen dat ik wel een beetje verrast was. We waren allemaal in België toch ook een beetje misleid door die verkiezingsuitslag van 9 juni. Die ja, een soort van logische coalitie op tafel leek te leggen. Die zogenaamde Arizona-coalitie, daar spreken we eigenlijk over. Dat is een coalitie die bestaat uit ja, 4 centrumrechtse partijen en 1 linkse partij. En dat was een vrij logische coalitie, omdat ja, dat was een coalitie die uit de winnaars bestond. Een coalitie die doorvertaalbaar was naar de deelstaatregeringen. Ja, die had alles in zich om het te gaan worden, omdat er ook mathematisch weinig andere coalities mogelijk waren. Het ging ook vrij snel, die onderhandelingen, om te bepalen wie er uiteindelijk aan de tafel zou komen te zitten. Er was veel discretie ook in de gesprekken, wat ook vrij uniek is, de laatste formatiepogingen die we hebben gehad in België. Dus het leek er allemaal goed uit te zien of we inderdaad een snelle formatie zouden hebben. Maar ja, afgelopen week doken dan weer die oude demonen op, zeg maar. Waardoor we toch weer ja, in een traditionele, lange, ellendig lange misschien, lange formatie zouden kunnen belanden. Dus het wordt weer typisch Belgisch, zeg maar. Ik bleef nog even hangen achter het woord Arizona-coalitie. Waar sloeg dat op? Wel, dat is eigenlijk een coalitie die nu in de stijgers staat, hè, maar die bestaat dus uit 4 centrumrechtse partijen. Nee, dat begrijp ik, maar waar kwam die naam vandaan? Die partij, dat is een heel vreemde naam. Eigenlijk komt die van de vlag van Arizona en daar zitten kleuren in en die kleuren staan voor de partijen die in die coalitie zouden zitten. Okay. Maar dat is heel ver gezocht, ja. Daar zijn we goed in de buik. Daar was iemand creatief geweest. Ja, zeker. Het liep uiteindelijk stuk op belastinghervorming. Wat was daar het probleem? Wel, daar komen eigenlijk 2 problemen samen, denk ik. Eerst en vooral een traditionele ideologische discussie. Er zitten socialisten in die regering. Je kan ze vergelijken met de PvdA in Nederland. En ook liberalen, een beetje de VVD aan de Franstalige kant. Die zijn met elkaar gaan botsen rond een belastingshervorming. Eigenlijk is de bedoeling om de belastingen wat te gaan verschuiven van arbeid naar grote vermogens. En grote vermogens zouden meer moeten bijdragen. Dat willen vooral die socialisten, omdat zij zitten daar in een coalitie met 4 rechtse partijen. En dus zij willen een serieuze trofee om naar de achterban te tonen. Want kijk, wij hebben hier het onderste uit de kam gehaald. Maar natuurlijk liberalen, en vooral die Franstalige liberalen, van Boucher, dat is een figuur die je misschien moet onthouden, want die komt zeker nog terug. Wel, die Boucher, die heeft de verkiezingen gewonnen in Franstalig België met de belofte van, ik ga de belastingen niet gaan verhogen. En dus die twee zijn gaan botsen rond die kwestie van ja, een belastingsverschuiving. Dat is het ideologische element dat speelt. Maar er spelen eigenlijk ook zeer slechte politieke verhoudingen, persoonlijke verhoudingen die niet goed zijn. En vooral opnieuw die figuur van die Georges-Louis Boucher, dat is die Franstalige liberaal, die heeft bij heel wat partijleiders in België weinig vertrouwen. Die heeft het wat verkorven de voorbije jaren, omdat hij vaak kritiek geeft. Ook al zit hij in regeringen, gaat hij vaak gaan oppositie voeren tegen de regeringen waarin hij zit. Dus die wordt niet vertrouwd door heel wat mensen. Oh ja, daar, dus daar hebben wij ook wel wat voorbeelden van. Ja, het lijkt een beetje op het eerste debat in de Tweede Kamer na jullie formatie, toen Geert Wilders uithaalde naar zijn eigen premier, want dat heeft Boucher ook wel in zich. En die man is dus niet te vertrouwen, zeggen sommigen, maar is de grote winnaar aan Franstalige kant. En die zegt van, kijk, ik ben de grootste aan Franstalige kant en ik wil mijn eisen voldoende vertaald zien in het regeerakkoord. Ja, terwijl die Sociaal-Democratische Partij, die had dan natuurlijk wel op zijn vingers kunnen natellen dat als je dan een plan indient om de belasting op vermogensfors te verhogen, dat het dan misgaat, toch? Ja, nee, het is een belastingsverschuiving. Er komen ook belastingsverminderingen in. Er zit eigenlijk heel wat eten en drinken in voor die Franstalige Liberale Partij. Het is een relatief rechtsakkoord, lijkt het op dit moment te gaan worden. Dus er zit eigenlijk wel wat eten en drinken in voor die man. Maar dat is ook het eigenaardige. Hij blaast de ganse coalitie op dit moment op, de coalitievorming op. En nochtans zat er heel wat in. Hè. Als hij die coalitievorming blijft opblazen, dan komen weer de Franstalige socialisten wellicht aan tafel. En dan zal hij minder binnenhalen dan er nu in lijkt te zitten. Dus weinig mensen begrijpen precies wat zijn bedoeling is eigenlijk op dit moment. En zit daar dan ook nog een spanning tussen Vlaams en Franstaligen? Speelt dat dan ook op? Die is wat minder. En het eigenaardige is, meestal hebben de Vlaamse partijen de meest rechtse sociaal-economische eisen en de Franstalige partijen meestal de meest linkse sociaal-economische eisen. En nu lijkt het helemaal gekeerd. Dat is het eigenaardige aan deze coalitievorming. Nu komen de meest rechtse vragen uit Franstalig België en moet een Vlaam nationalist als Bart De Wever, die dan die formatie leidt, hij moet eigenlijk proberen wat linkse maatregelen die de Vlaamse partijen en vooral dan vooruit vraagt erdoor te krijgen. Dus ja, die tegenstelling speelt niet echt of toch niet zoals in het verleden. Dus nee. Die communautaire kwestie speelt hier niet. Het is eerder een ideologische kwestie tussen liberalen en socialisten en vooral een gebrek aan vertrouwen tussen de mensen rond de tafel. En u zei net al, er waren niet zoveel andere opties dan deze coalitie. Dus wat nu? Ja, de koning is teruggekomen van vakantie. Hoe gaat het verder lopen? Moeilijk te voorspellen. Nu, er is afgesproken om alle partijvoorzitters eerst eens te horen. Dus de koning zal bij iedereen te raden gaan. Dus de partijvoorzitters die aan het onderhandelen waren, zal gaan luisteren wat de problemen zijn. En wat er dan gebeurt, ik weet het niet precies, maar het zou wel kunnen dat men een soort van ontmijner het veld instuurt. Dat is dan iemand die wat tijd moet gaan winnen, die wat verzoenende gesprekken moet gaan houden. Want het gevoel is toch wel dat die Arizona-coalitie dat die gereanimeerd zal worden. Het is niet het einde van die Arizona-coalitie. Alleen heeft men wellicht wat rust nodig, wat tijd nodig om alles wat te laten bezinken. Dus het is de bedoeling wellicht om die formatiegesprekken met diezelfde partijen, diezelfde coalitie terug op te starten. Maar snel zal dat niet gaan, want eigenlijk komen er binnenkort gemeenteraadsverkiezingen, lokale verkiezingen aan. Dus opnieuw campagnes die moeten worden gevoerd en campagne voeren en formeren. Ja, dat is een ongelooflijk moeilijke combinatie. Zeker omdat er een aantal mensen rond de tafel zitten die graag ook burgemeester zouden worden in hun eigen stad, zoals Bart De Wever in Antwerpen bijvoorbeeld en die Boucher in Mons in Bergen. Dus dat, ja, dat laat zal ze dat dan geval doen. Misschien dat dat wat oplost. Ja, maar goed, dat moeten ze gebeuren, wel winnen natuurlijk. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Nee, het zal gebeuren, denk ik. En de coalitievorming zal nu vertraging oplopen. Men had gehoopt voor die gemeenteraadsverkiezingen al die coalitie in kannen en kruiken te hebben. Maar dat zal niet lukken. Het zal na 13 oktober pas lukken, denk ik, om de gesprekken weer echt op gang te trekken. En een lange formatie, wat voor gevolgen heeft dat voor België op dit moment? Wel, in elk geval, het zorgt dat de antipolitieke gevoelens weer wat gaan oplaaien. Men had het gevoel dat het wat beter zat de laatste tijd. Men hoopte dat op die snelle formatie, en heel wat Belgen geloofden ook van kijk, we gaan misschien naar een snelle formatie, beeld u in. Dus dat is nu wel, die droom is een beetje aan tegelen geslagen, denk ik. Dus de antipolitiek zal wel weer wat opspelen en dat zou in het voordeel kunnen zijn van een partij natuurlijk die daarop teert. En dat is Vlaams Belang, hè. Een partij die de bij een maanden wat uit beeld leek verdwenen te zijn, maar door dit nu opnieuw in beeld lijkt te komen en een beetje een cadeautje heeft gekregen zeg maar, van die onderhandelende partijen. Want als er gemeenteraadsverkiezingen aankomen, dan kan ze dat gaan uitspelen. Nee, men had gehoopt bij de andere partij van kijk, wij kunnen de kiezers snel een regering voorschotelen. Zij zullen tevreden zijn en zij zullen ons dan gaan belonen bij die gemeenteraadsverkiezingen. Ja, die droom lijkt ook wel een beetje stuk geslagen nu. Dus ik denk dat het opnieuw vooral Vlaams Belang wat wind in de zeilen zal. Dank voor uw analyse, Nicolas Bouteka, politicoloog aan de Universiteit van Gent. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good and all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, 'cause I missed the way you laughed. Once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now you're tire tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. The sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. Stick Season, Noah Cahan. Ik hoop dat ik dat goed heb uitgesproken. Vannacht dan zal beoogd presidentskandidaat voor de Democraten in Amerika, Kamala Harris, haar nominatie accepteren en speechen op de Democratische Conventie in Chicago. Daar gaan we in ieder geval vanuit. Journalist en Amerika-kenner Laila Frank is in Amerika. Laila, goedenavond. Goedenavond. We zien al de hele week enthousiaste democraten op die conventie voorbij komen. Voor wie staat Kamala Harris daar straks te speechen? Is dat de eigen achterban of komen er ook nieuwe kiezers op? Allebei. Het is allebei waar. Dus zij sluit het feestje af. Ze is eigenlijk de hoofdact van 4 dagen democraten die daar het vuur en het energie met elkaar willen delen. En die ook de boodschap krijgen. We zijn er nog niet. We hebben nu de conventie gehad. Maar hierna gaat heen en vermenigvuldigt u, bijna letterlijk. Zoek andere democraten en zorg dat ze gaan stemmen. Dus zij spreekt daar om dat enthousiasme en dat vuur breed te houden. Maar haar grotere opdracht is om zich vanavond in die speech te introduceren aan een breed Amerikaans publiek. Want ze is pas een maand de kandidaat. Mensen kennen haar mogelijk als vicepresident, maar daar is ze de afgelopen 2 jaar voor veel Amerikanen wat onzichtbaar geweest. Dus zij moet echt opnieuw zich introduceren aan ook breed Amerika vanavond. En dat maakt ook dat die speech voor haar zo belangrijk is vandaag. En de conventie bouwt ook de hele week op naar dit moment. Is bekend hoe Harris met druk omgaat? Is bekend hoe Harris met druk omgaat? Dat weet ik eigenlijk niet, Lucella. Dat weet ik oprecht niet. Maar als je me nou vraagt, is vanavond voor haar een spannend moment? En zou ze die druk aankunnen? Dan lijkt er geen enkele reden te zijn om aan te nemen dat dat niet zo is. Ze spreekt ook voor uitermate vriendelijk publiek, hè? Wat ze ook doet vanavond, er zal geapplaudisseerd worden. Ja, precies. En bovendien, zo'n speech, je moet je voorstellen, daar is ze al weken mee bezig. Die wordt uitgebreid voorbereid. Ik las dat er zelfs op 4 teleprompters die speech neergezet wordt. Dus mocht ze een blackout hebben, dan Dan is er altijd hulp voor handen. Is dat ook geregeld? En bovendien, kijk, ik zie geen enkele aanleiding waarom ze daar vanavond deze druk niet zo aan kunnen. Ze is inmiddels een ervaren campaigner. Ze heeft heel veel speeches gehouden. En ik denk dat je na 4 dagen zo'n conventie misschien wel de spanning voelt, maar er vooral ook heel veel zin in hebt. En de afgelopen dagen waren er speeches van Obama, van zijn vrouw Michelle, vicepresident Tim Walz. Welk beeld gaf jou dat tot nu toe? Van de partij? Nou, vooral een beeld van een ongelooflijk energieke partij die er echt weer zin in heeft. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe groot het verschil is met een maand geleden, waar je eigenlijk nog een partij met een staart tussen de benen en tegenzin zag. En ook een enorm gebrek aan enthousiasme. Hè, waarbij het partijkader nog wel dacht, nou ja, het is wat het is, dus we gaan er maar voor. Maar in het land, de Democraten, ook hier waar ik nu zit, er echt geen zin in hadden. En het is een verschil met dag en nacht. En dat zie je ook heel erg op die conventie terug. Iedereen heeft er zin in. De gelederen zijn gesloten. Ze gaan allemaal voor Kamala Harris en Tim Walz. Eigenlijk een beetje zoals de Republikeinse partij een maand geleden hun conventie had, met groot zelfvertrouwen. Wij kunnen het winnen. Datzelfde zie je nu eigenlijk bij de Democraten. Veel zelfvertrouwen, veel energie. Het is nog een lange race, maar hey, ineens is het echt weer een race. En kunnen Democraten voorzichtig geloven dat ze heel misschien deze race nog wel eens zouden kunnen gaan winnen? Maand geleden was dat volledig anders. Terwijl, wat jij aangeeft, mensen kennen haar als vicepresident. Er is niet eens zo heel veel over haar bekend of wat ze zou willen. Daar heeft ze ook nog niet heel veel over losgelaten, over de inhoud. Wat verwacht jij dat ze gaat aankondigen als ze de verkiezingen wint? Ik bedoel, welke koers wil ze gaan varen? Nou ja, het is ook weer niet zo. Je ziet er misschien niet zo heel veel over, maar dat is ook een beetje de volgordelijkheid der dingen in zo'n campagne. Ze moet eerst haar zichzelf introduceren aan het volk. En ze zet ook een andere stijl neer dan Joe Biden. Maar tegelijkertijd, op de eerste dag van de conventie is ook het platform, noemen ze dat. Eigenlijk het verkiezingsprogramma of het beleidsprogramma van de Democraten aangenomen. Dat is exact hetzelfde programma als toen Joe Biden nog de kandidaat was. Dat programma is niet aangepast. Dus beleidsmatig zitten er ook weer niet zo heel veel grote verrassingen straks in een Kamala Harris, Tim Walz presidentschap. Wat je ziet is dat zij hele andere accenten legt. Zij legt andere accenten dan Joe Biden. Zij is ook iemand anders dan Joe Biden. En een voorbeeld daarvan is de reproductive rights. Ik weet nooit zo goed hoe ik dat nou in Nederlands moet verwoorden. Alles wat te maken heeft met reproductie van vrouwen. Dus niet alleen abortus, maar ook breder dan dat. Wat Joe Biden steeds zei was, we maken Roe versus Wade weer de wet van het land. Dus we gaan terug naar de wet zoals die was. Kamala Harris zegt dat niet. Die praat in veel bredere termen over wat het betekent voor vrouwen in Amerika om wel toegang te hebben tot abortus. Maar zij spreekt bijvoorbeeld ook over sterfte bij vrouwen, bij zwangerschappen en bij geboortes, die ook onder zwarte vrouwen weer hoger is dan bij witte vrouwen. Dus zij legt de accenten anders. Zij spreekt bijvoorbeeld ook weer anders over de oorlog in Gaza. Althans, zij benadrukt het leed van de Gazanen daarin veel meer. En ook in de economische agenda. Het gaat om de middenklasse. Dat is de grote boodschap van de Democraten. Daarin benadrukt zij ook continu waar ze zelf vandaan komt. Maar ook daarin legt zij soms wat andere accenten dan Joe Biden. Bijvoorbeeld het verschil in kapitaalopbouw tussen zwarte en witte Amerikanen over de generaties heen. Dat was dan weer iets waar je Joe Biden minder over hoorde. Maar terug naar wat gaat ze nou aankondigen? Niet zo heel veel anders zijn de plannen dan die van Joe Biden. Er is exact hetzelfde plan aangenomen. De accenten verschillen. En de Republikeinse tegenstrever Donald Trump, die gebruikt het moment ook voor zijn campagne. Wat gaat hij doen vannacht? Vannacht gaat hij naar de grens, de grens met Mexico. En eigenlijk zie je dat hij de hele week al een tegenprogrammering heeft neergezet. Hij was bijvoorbeeld hier in Pennsylvania maandag om zijn economische agenda neer te zetten. Nou, elke dag is hij een andere staat om een agenda neer te zetten. En vandaag gaat hij naar de grens met Mexico om daar zijn immigratieagenda aan de media en aan het volk te presenteren, nogmaals. En Trump begon na de kandidaatstelling van Harris gelijk over haar afkomst. Hè. Ze zou niet echt zwart zijn of niet zwart genoeg. Volgt hij die strategie nog steeds? Nou, er is een voor de camera en achter de camera strategie. Ik was afgelopen zaterdag bij een campagne rally van Donald Trump hier in Pennsylvania. En wat je ziet is dat in die zaal, grote ijshockeyarena was het, worden er nieuwsberichten gepresenteerd waarin oude nieuwsberichten, toen zij benoemd werd als openbaar aanklager in Californië. En dan staat dan de eerste Indiaas-Amerikaanse openbaar aanklager. En daarmee refereert hij eigenlijk aan zijn eigen woorden, waarin hij zei, ja, wat was ze nou? Ze was eerst Indiaas en daarna vond ze dat ze zwart was. Dus tijdens die campagne-evenementen zie je het voorbij komen. Zijn team wil dat hij zijn mond daarover houdt, maar ook op zo'n campagne, het lukt hem toch niet helemaal. Dus hè, de formele boodschap van de campagne is, we hebben het er niet meer over, maar Donald Trump lukt het nog niet altijd om zich daar aan te houden. Blijven. Nee. Dankjewel. Laila Frank hoort u vanuit de Verenigde Staten. Say we're young and we don't know. Won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, if that's true. 'Cause you got me, baby, I got you. Babe, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's all. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Chrissy Hynde en UB40, I Got You Babe. De sneeuwkrab wordt ook wel de ster onder de scharen genoemd. Wereldwijd wordt deze krab veel gegeten, maar hoe lang men hier nog van kan genieten, dat is de vraag. De krabbensoort lijkt namelijk steeds schaarser te worden. En hoe kan dat? Het Alaska Fisheries Science Center publiceerde deze week nieuwe inzichten over de oorzaak van de verdwijning. Aan de lijn is Sanja van der Meij, marinebioloog bij de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in krabben en kreeftachtigen. Goedenavond. Goedenavond. Wat een mooi vak. Dankjewel. Ja, fantastisch vak. U heeft het onderzoek gelezen, hè, uit Alaska. U kent het verhaal ook goed over de sneeuwkrab. Eerst die krab zelf. Wat maakt die zo bijzonder? Ja, het is eigenlijk een verzamelnaam voor een paar soorten krabben. Maar het zijn allemaal krabben die in relatief diep water leven. Tussen de 100 en 300 meter ongeveer. En ze zijn helemaal aangepast aan heel koud water. Dus ze houden van een temperatuur van rond de 2, 3, 4 graden Celsius. Mag zelfs nog wel een beetje kouder. En waar komt die krab allemaal voor? Hij komt voor in het noorden van de Pacifische Oceaan. Dus ongeveer tussen Alaska en Rusland. En ook in het noorden van de Atlantische Oceaan. Aan ongeveer de oostkant van Canada en Groenland. En er zit nu zelfs een kleine populatie rondom Noorwegen tegenwoordig. En waarom heet het een sneeuwkrab? Want ja, zo in die diepte onder water vind je geen sneeuw natuurlijk. In eerste instantie dacht ik van, nou, misschien komt dat omdat ze in een gebied leven met veel sneeuw. Maar het blijkt dat de naam komt omdat als je het krabbenvlees koopt, dan wordt het heel mooi wit, sneeuwwit eigenlijk. Dus daarom heeft het de naam sneeuwkrab gekregen. Ja, en het blijkt, heeft u het zelf wel eens gedaan? Of, Nee, ik eet al jaren vegetarisch aan mij. Je eet helemaal geen krabben besteed. En kreeft. Nee. Het onderzoeksobject wordt niet gegeten. Nee, zeker niet. Hoeveel van die sneeuwkrabben, hè? Want dat is de aanleiding, de trieste aanleiding qua natuur. Want ze verdwijnen, in ieder geval een flink aantal in de afgelopen jaren. Om hoeveel gaat het? Nou, ik heb een beetje de nummers proberen op te zoeken. En de getallen variëren een beetje. Maar bij schatting zijn we zo'n 10 tot 40 miljard krabben verloren. In de afgelopen jaren. En is dat in een percentage weer te geven van het totaal krabbenstand? Het is een schatting van de afname van zo'n 80 tot 90% van de totale populatie. Zo. Die verdwenen is eigenlijk in één jaar tijd. Ja, en dat kan dan niet door overbevissing komen, lijkt me. Nee. Tenminste, in eerste instantie is dat wel waar snel met de schuldige vinger naar gewezen wordt. Maar eigenlijk al jaren zijn het ongeveer dezelfde quota die ze vangen. Dus dat leek onwaarschijnlijk. En een groep wetenschappers is gaan modelleren. En het lijkt te komen doordat er onder water eigenlijk een soort van hittegolven zijn ontstaan. En die krabben houden dus heel erg van het koude water, van een graadje of 2, 3. En als het warmer wordt, het zijn koudbloedige dieren, dan gaat hun stofwisseling omhoog. En dan hebben ze eigenlijk meer energie en meer voedsel nodig. Maar dat voedsel was er niet. En eigenlijk zijn ze dus verhongerd. Ja, dus door die warmte was er een afname van het voedsel dat zij normaal gesproken tot zich nemen? Nou, niet zozeer een afname van het voedsel, maar omdat het warmer werd hadden ze meer voedsel nodig dan bij de koude temperatuur waar ze goed bij gedijen. Ja, en dan was er dus gewoon niet genoeg voedsel uiteindelijk. Nee, inderdaad. En ik neem aan dat een krab niet de snelheid heeft om koudere gebieden op te zoeken. Nou, niet even op zo'n korte termijn. Wat wel gebeurt, is ook met klimaatverandering, is dat soorten gaan trekken. Dus heel langzaam gaan soorten migreren op zoek naar gebieden waar ze dan wel beter passen. Want deze koude, minnende krabben, die kunnen dus meer naar de polen gaan trekken. Om daar dus de goede gebieden voor hun temperatuur op te zoeken. Maar dat kan niet in één seizoen. Nee, en dan moet je ook nog wel krabben overhouden natuurlijk die dat kunnen. U noemt net de klimaatverandering. Wijzen de onderzoekers de klimaatverandering aan als de oorzaak van die hittegolven onder water op die diepte? Ja, dat doen ze zeker. Wat de onderzoekers van deze studie gedaan hebben is dat ze een model hebben gebouwd op basis van populatiegegevens van ongeveer 1970 tot 2022. En dat hebben ze geprobeerd te correleren aan de klimaatverandering die we nu al zien. Dus ongeveer 1 tot 1,5 graad opwarming. En wat ze heel duidelijk laten zien is dat met 98% zekerheid is dat de link dat die klimaatverandering ervoor zorgt dat onder water die hittegolven ontstaan. En het verdwijnen, ja, of in ieder geval het sterk afnemen van bijvoorbeeld nu krabben kan natuurlijk ook weer gevolgen hebben voor het hele ecosysteem. Hè. Wat kunnen die gevolgen zijn? Nou, je krijgt eigenlijk een verandering van ecosysteem. Dus een deel van de krabben kunnen op zich de temperatuur wel aan. Het probleem is dat ze niet in de genoeg voedsel kunnen krijgen. Dus een deel van de krabben zal overleven. Wat je ook krijgt is dat soorten die eigenlijk van iets warmere gebieden komen en normaal gesproken nooit in dat gebied konden leven omdat het te koud was, daar nu opeens wel heen kunnen. Dus je krijgt ook extra predatoren, ook extra ziektes bijvoorbeeld kunnen opeens meegebracht worden met die warmere wateren die je daar nu krijgt. En je krijgt gewoon een volledige verandering van je ecosysteem. En in mijn inleiding zei ik al, veel mensen eten deze krabben. Als er miljarden zijn verdwenen op korte termijn, dan, ja, wat zijn dan de gevolgen voor de visserij? Dat de stand van juist deze krabben is teruggelopen. In Alaska is de hele visserij dus gesloten. Nu al voor 2 seizoenen. En er mag dus op het moment niks gevangen worden. En dat is voor de lokale economie en voor de lokale vissers natuurlijk een ramp. Want dat is eigenlijk een van de enige zaken waarop hun economie draait. Naast de olie en het gas. Bron van inkomsten. Ja, en, voor hele dorpen. En wat kunt u zeggen over de aanwezigheid van krabben in Europa? Zie je daar soortgelijke... Want de opwarming van de zee, dat vindt natuurlijk op veel meer plekken plaats. Zie je daar ook invloed op de aanwezigheid van krabben? Nou, we hebben hier in Europa niet eenzelfde grote visserij op krabben als ze daar hebben. Rondom Alaska, dat is de grootste krabbenvisserij ter wereld. Maar wat we in Europa wel zien, is diezelfde borealisatie, noemen we dat. Dus die trek naar de tropen van soorten die van kou houden. En ook een influx van soorten die van meer warmte houden. Dus ook hier zien we de eerste verschuivingen van ecosystemen ontstaan. Ja, onder water. Ja. Nou, u houdt dat allemaal in de gaten. Dank voor uw toelichting dus over het verdwijnen van de sneeuwkrab in hoog tempo in de koude zeeën daar in het noorden. Hartelijk dank, Santja van der Meij, marinebioloog bij de Rijksuniversiteit Groningen. En dus gespecialiseerd in krabben en kreeftachtigen, maar dan niet om te eten. Dit was het Oog. Morgen dan zijn we er natuurlijk weer. Dan is Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel... Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social Deal. Deals die je niet mag missen. Beleef de strijd in de Formule 1. Dichterbij dan ooit. Wil jij erbij zijn in 2025? Ga dan nu naar dutchtv.com. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k***t ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Monique heeft Bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen Bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in Bitcoin kent risico's. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn. 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Extra voordelig, extra grote verpakkingen, extra groot inslaan. 32 rollen toiletpapier voor maar 6,99. En paprika mix 1 hele kilo 1,89. Tuurlijk wel, Aldi. Let op, maximaal 4 winkelwagens per klant. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open 035.nl. NPO Radio 1.